دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پون جنوب او پوشی مال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پون جنوب او پوشی مال پملا ماتش وسیلی ابرہا کبی سلگی دری ٹولی دی مسکی مجاہدی تو تکی مجاہدی تو تکی بیاج پی مستان اڑی پسر تورا ازادی ویڑوی گلور انشان دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال غرنو وسات الظلمی پوٹا ٹر لکا غمی پولا منو کی پولی قہری دلی پسر لی قہری دلی پسر لی بائی زال ورانوی دے خزان والا بچی خدای گون لاری اوبال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال را خورا دا دا سبا پوس پی رو شنڈو مسکا ننڈا گردے دا غزا دا تورتم تورا کلا دا تورتم تورا کلا پریواری گینا ہر خوا دا ظلموس تور رنا لنگاو بنگی ہر دیوال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال پو تقدیری گڑ قصور خمارانی دی رنزور دا فرعون زور شچور بیا غازی شو کوہی تور بیا غازی شو کوہی تور مبارک بوی ضرور ننی و مانا غرور حال مازی او استقبال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال بیا کمین کمین دے چم ستا فرزو او ستا کرم سترگی باسی لطورتم دا تکل تنکی قلم دا تکل تنکی قلم خدای وسادی تلسم پمسخی لکا زمزم سا شیرین زرزرین خیال دا صلیب پو سینا ٹال تیرا غشی دا ہلال دینک مرغا مسکال جادو مات دا دجال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال جادو مات دا دجال ازانو ناد بلال وی خوی بکلی وال پو جنوب او پو شمال پو جنوب او پو شمال.